بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع ما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درسنا اليوم سيكون في السنة السابعة من الهجرة، الدرس الخامس والعشرون، السنة السابعة من الهجرة. يقول المؤلف رحمه الله: في السنة السابعة حدثت غزوة خيبر وغزوة وادي القرى. في محرم السنة السابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجهيز غزو اليهود، وهم يهود خيبر الذين كانوا أعظم مهيج لأحزاب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خندق. Darasa ya 25 katika mwaka wa 7 hijiria. Uzuri wa mpangilio huu wa hauli wa matukio ya kuzingatia mwaka, unataja kila mwaka matukio fulani makubwa yaliyojitokeza. Mwaka wa 7 tangu kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra kutokea Makka kwenda Madina. Katika matukio makubwa yaliyotokea mwaka huu wa 7 ni tukio la vita vya Khaybar, pia vita vya Wadi al-Qura. Katika mwezi wa Muharram wa mwaka huu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa amri ya kuandaa jeshi kwa ajili ya kwenda kuwashambulia Mayahudi walioko Khaybar. Na sababu kubwa iliyopelekea hivyo ni kwamba Mayahudi wa Khaybar walitumia ushawishi mkubwa, kama ilivyokuwa tabia yao, na hasadi zao, wakatoa ushawishi mkubwa kwa Waarabu wa Makka na wengineo, ushawishi wa kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kuwapiga Waislamu walioko Madina. Wao ndio waliofanya tahridhi hiyo. Kwa hiyo hizi ni katika aqab ya vita vya Ahzab, ni katika yale yaliyofuatia na yaliyozaliwa na vita vya Ahzab. Kwa hiyo mwaka huu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hapa, fi sanati sabi'a, katika mwaka wa 7 yani hijiria, hadathat ghazwatu Khaybar, vilizuka vita vya Khaybar, wa ghazwatu wadi al-qura, na vita vya wadi al-qura. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لقتال سكان بني النضير alitoka mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenda Khaybara kwa ajili ya kuwapiga vita wakazi wa kabila la Bani Nadhir kwamba wakapigwe vita kule alladhina kanu a'zama muhayyijin lil ahzab yawm al khandaq ambao ndio waliokuwa ambao walikuwa ndio washajishaji au wachocheaji wakubwa katika vita vya siku ya Khandaq wao ndio walikuwa wakifanya tahyiji. Tayib anasema falamma wasala almuslimuna ila husuni Khaybara walipofika waislamu katika ngome za Khaybar lakini mji ambao ulikuwa ni muhassan ni qarya au madina muhassana bil husun ni mji ambao ulikuwa umezingirwa au umewekwa ngome. Kwa hiyo walipofika katika zile ngome za Khaybar, na ngome za Khaybar zilikuwa tatu, wamepiga ngome ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wanasema husni ya kwanza ilikuwa ikifahamika kwa jina la husunun naqa wata husunun naqa, kisha kuna husunul katiba na husunul shaq. Na baadhi ya wanachuoni wa tarikh wanasema kabla ya kufika husunul katiba kuna husunul shaq kwa qaf, kwa maana kwamba mji ule ni muhassana. Na haya ameeleza pia al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Zadul Ma'ad. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipeleka jeshi waislamu walipofika hapo, falamma wasala al-muslimuna ila husuni Khaybar, walipofika waislamu katika zile ngome za Khaybar, rafa'u aswatahum bitakbiri waddua, walinyanyua sauti zao, yani waislamu hao, rafa'u aswatahum, walinyanyua sauti zao, bitakbiri waddua, kwa takbira na dua. فقال لهم عليه الصلاة والسلام akawaambia wao mtume عليه الصلاة والسلام. Riwaya imekuja arbi'u katika lafzi hapo ilikutaja arbi'u ala anfusikum, lakini riwaya kwa sababu hii ni muttafaqun alayh, yani imepokewa na al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadith nambari 1405 katika sahihi yake, na kadhalika imepokewa na Imam Muslim na Abu Ya'la, lakini kwao imekuja kwa lafzi urfuqu badala ya arbi'u, urfuqu bi anfusikum, imekuja hivyo, zihurumieni nafsi zenu, urfuqu bi anfusikum, zihurumieni nafsi zenu, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا, وسباب حقيقة نيني هموم بي ألي كزيوي ولا ألي مبالي, إنكم تدعون سميعا بصيرا سميعا قريبا, حقيقة نيني من هموم با من يكسكي أمنو ألي قريب وهو معكم نهل يكو ييب مجن نيني. Hili ndio lafzi ambalo ni muttafaqun alayhi, hili ndio lafzi ambalo ni muttafaqun alayhi an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, hadithi katika sahihi al-Bukhari na katika sahihi Muslim. Nikuja urfuqu bi anfusikum, urfuqu bi anfusikum, fa innakum la tasma la tad'una asam ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ولكوك ينجو سوت الله أكبر يكليلنا من هي لوكو كمومة الله تبارك وتعالى كيو كتك دعاء وكان بيو أبانا سفانينا من هي زهرمينا نفسزين من هي مومة hayuko mbali wala sikiziwi. Kwa hiyo nathibitisha vile vile sifa ya as-sam'i kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukanushwa dhidi yake, kwa sababu dhidi ya sami' ni asam, kiziwi, na Allah tabaraka wa ta'ala ni sami'un dhu sam'i, ni msikivu mwenye usikivu tena qarib. وهو معنى سبحانه وتعالى. كذا نسمع ثم قطع المسلمون نخل اليهود كذا وككات وإسلام متند يا يهودي وككات متند ياهم وحاصروهم ستة أيام نوكا وزنجيرا وكمودا وستة ليجبروهم على التسليم ili wawateze nguvu wao katika kujisalimisha. Kwa hiyo walipofungua ngome ile ya kwanza husunun naqah, Mtume صلى الله عليه وسلم akapiga kambi pale na Waislamu mashariki mwa ngome ile, na umbali unaosema alikuwa na burda au amada nabi, umbali wa kutupa mshale, yani ukipiga mshale unafika, kwa maana hakuwa mbali sana. Kisha baada ya kuifungua ngome ile, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha mitende yao ikatwe ili awatie hofu. Akakata mitende mitende 400 ya Mayahudi kakatwa. Alipoona Mayahudi wamekazana katika suala la kutaka vita, akamwambia basi msikate mitende yao. Kisha ndio vikaanza vita baada ya hapo. Ala kulli, tunayosoma kwenye kitabu hiki ni mukhtasar jiddan, inakupa tu tasira kitu gani kilitokea mwaka wa saba, lakini tafasil haiko, hakuna tafsili ya matukio. Kwa hivyo panapohitaji tafsili tutafanya tafsili biidhnillah. Wa fil yawmi sabi', na katika siku ya saba, baada ya kuwazingira wale siku sita, siku ya saba alipoona mimuna ala alharb, Mtume sallallahu alaihi wasallam a'ta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rayata Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, alimpa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali kumpa bendera. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa Ali ibn Abi Talib bendera, na alitoa ahadi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa akimwambia Muhammad bin Maslama, sa'uti ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbani, asema nitampa bendera kesho mtu ambaye anampenda Allah na anampenda mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wayuhibbani, na wao wanampenda yeye. Wao watu wakawa sasa kila mmoja, watu hawakulala walikesha. Fabata almuhajirun wal ansar kulluhum yatamannunaha, kama ansar na muhajirin kila mmoja anatamani. Anasema Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذن، ما ma tamannaitu al-imara, sijawahi kutamani uongozi, illa laylata idhin, isipokuwa usiku huo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallama alipopambaukiwa asubuhi akaulizia kuhusu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, faqila lahu innahu armad al-aynayn, akaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba Ali ni mwenye kuumwa, mwenye kuugua macho yake, ana ugonjwa wa macho, kwa maana fihi ramad. Tayib, fa arsala man yatihi au yatihi bihi, akamtuma mtu ambaye atakuja naye atamleta. Walamma jaa tafal, alipokuja akamtemea mate, fi ainaihi, katika macho yake, akamtemea mate katika macho yake, kama anavyosema wa kana yashtaki waja'a ainaihi, alikuwa akishtakia, yani akilalamikia, akiugua. Wa kana yashtaki waja'a ainaihi, na alikuwa akishtakia maumivu ya macho yake. Fatafala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fihima, kamtemea mate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hayo macho. Fashafahuma Allahu, akayaponya macho hayo mawili Allah. Ka'an lam yakun bihima shay'un, kana kwamba hakuwa katika macho hayo mawili kitu chochote. Fashafahum Allah, akayaponya hayo macho mawili Allah. Ka'an lam yakun bihima shay'un, kana kwamba hakuwa katika macho hayo mawili kitu chochote. Thumma hamala almuslimuna ala Khaybar hatta iftatahuha, kisha wakaishambulia Waislamu Khaybar mpaka wakaifungua. ثم افتتح المسلمون خيبر ثم حمل المسلمون على خيبر كيش وكيشامبوليا واسلام خيبر حتى افتتحوها فقا وكيفنغوا وطردوا سكانها نوكت وكواتوا وكازيواكي وطردوا سكانها نوكواتوا وكازيواكي وغنموا منها غنائم كثيرة, na wakateka wakapata katika hiyo Khaybar ngawira nyingi, wakapata ngawira nyingi, ghanima nyingi wakachukua. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipompa bendera Ali ibn Abi Talib, Waislamu ndio wakaelekea kuingia katika ngome zilizobaki za Mayahudi, wakawakuta lilikuwa shajiandaa. Akatokea Myahudi mmoja akataka kufanya mubaraza na Ali ibn Abi Talib, na Ali akamuua. Kisha wakatokea katika uwanja mpana, akatokea Myahudi mmoja akauawa na Zubair ibn al-Awwam. Waislamu wakapambana mpaka wakaifungua, wakazifungua ngome za Mayahudi kwa nguvu, na Mayahudi wakashindwa. Waislamu wakapata ghanima nyingi sana, na Mayahudi ilikuwa ni wakulima wa, na ardhi ya Khaybar ilikuwa inatoa tende nyingi sana, tena nzuri, kwa sababu ni ardhi dhatu nakhla. Kwa hiyo wakaingia wakaiteka Khaybar. طيب ثم حمل المسلمون على خيبر حتى افتتحوها وطردوا سكانها وغنموا منها غنائم كثيرة من جملتها katika jumla yake hizo ghanima walizozipata waislamu awanim min nuhas wa fakhar vyombo vya shaba na vyombo vya kaure dongo lile, kuna vyombo vinatokana na fakhar, wanasema kauri, vyombo vya udongo vile mgumu ule, kama mitungi au sahani, vyungu, kitu kama hivyo. kwa wakavichukua. Faqala lahumur rasulu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ghsiluha watbakhu fiha, viosheni na mpike katika vyombo hivyo. Kwa hiyo Waislamu wakawa wameruhusiwa. Wayahudi wengi walikimbia pale, wengine wakauawa, wengine wakatekwa, lakini wengine wakakimbia. Waislamu wakapata ghanima bila ya taabu yoyote, lakini baada ya maaraka ambayo ilikuwa ni kawia. Kisha baada ya hapo Waislamu wakafuatishia zile husuni zilizobakia. Kile ukiingia, umeingia katika mji huu, umeingia hapa, umeingia hapa, mpaka uingie katika mji. Baada ya kuingia katika husunul katiba, unaingia katika mji. Kwa hiyo Waislamu wakazifungua ngome zote, wakaingia katika mji wa Mayahudi, wakawateka. Katika watu waliotekwa alikuwa ni Safiya bint Huyay ibn Akhtab, wakamleta kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa baada ya Safiya kusilimu. Ad-darsu as-sadis wal 20, darasa 26, fathu Fadak, kufunguliwa Fadak. Ni mji ambao uko baina ya Madina, umbali wake kwa siku mbili, si mbali na Khaybar. Kwa hiyo ikafunguliwa Fadak, fathu Fadak, kufunguliwa Fadak baada ya kukamilika kufunguliwa Khaybar. Hiyo wa sulhu Taima, na sulhu na watu wa Taima, yani Mayahudi walikuwa wakikaa Taima. Taima vile vile ni jina la mahali katika mji, katika miji, katika badi ya Hijaz kuna mji unaitwa Taima. Wa ghazwat wadi al-Qura, na vita vya wadi al-Qura ambao pia ni sehemu ya Mayahudi walikuwa wakikaa. Baada fathi Khaybara, طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود فدك الطاعة. بعد فتح خيبر, بعد kufunguliwa mji wa Khaybar, طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود فدك الطاعة, akawataka Mtume صلى الله عليه وسلم mayahudi wa Fadak utiifu, kwamba waingie katika taa yake. Fasalahuhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipeleka mjumbe kwao, akamwambia, kawaambie waingie katika taa au chini ya Uislamu. Wao wakaomba sulhu ili wazihami damu zao na waziache mali zao, kwamba mali zitakuwa kwa Uislamu. Na ikawa ile ardhi ya Fadak ni khasa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika ardhi ya Fadak hiyo. طيب كيش انا سمع فصالحوه على حقن دمائهم وكمهم صلحوا متوم صلى الله عليه وسلم جو يكو وزكين قدام زاو قدام زاو زي سمواغوة زياج مالي زاو قم وكتاري مالي زاو وزياجيه. ولما سمع يهود تيماء ما حل بيهود خيبر, نوالي بسكي ما يهود وتيماء yale yaliyowashukia Mayahudi wa Khaybar, mambo yaliyowapata, salahu rasula sallallahu alayhi wasallam ala daf'i aljizya, walifanya sulhu na Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kutoa jizya, kwamba wako tayari kulipa jizya. Na ni mji ambao mpaka sasa uko, sasa hivi unaitwa Al-Ha'iq. Taima ndio sasa hivi inaitwa Al-Ha'iq kule al-Mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya. Kwa anasema salahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ala daf'i al-jizya, wakamfanya sulhu Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kulipa jizya. Wa makathu fi biladihim aminin, na wakakaa katika miji yao hali ya kuwa ni wenye amani. ودعا عليه الصلاة والسلام يهود وادي القرى إلى الطاعة, na akawalingania mtume sallallahu alayhi wasallam mayahudi wa wadi al-qura, mito wadi al-qura kwa sababu likathirat qura, wingi wa vitongoji vyake, ni mji ambao uko baina ya Madina na Tabuk. Kutoka Madina ni kilomita 350 wadi al-ula. Kwa hivyo pana vijiji vingi katika wangu wawili katika bonde lile, ndio inaitwa wadi al-qura. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallama aliwataka mayahudi wa wadi al-qura kwenye taa, aliwaita mtume daa rasulu wa daa alaihi salatu wassalam, na aliwaita mtume alaihi salatu wassalam yahuda wadi al-qura, mayahudi wa wadi al-qura ila at-taa, fa abaw wakakataa, waqatalu muslimin, na wakapigana waislam, faqatalahum almuslimun, na waislamu wakawapiga wao, wakawateka wao watu 11, yani wakawaua katika wao watu 11, na wakapata ghanima nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizipiga mafungu matano, ardhi akawaachia wenyewe waime, lakini nusu yanayotoka katika wadi al-qura ilikuwa inapelekwa Madina. Na kama hivyo alifanya katika ardhi ya Khaybar, alikuwa akimtuma Abdullah ibn Rawaha kwenda kukadiria mazao pale, kwa sababu alikuwa ni mtu wa takdir, ana uwezo wa kufanya tathmini, estimation ile, akafanya akakuletea jawabu ya hakika kabisa kwamba mitende hii iliyoko hapa ya Rasulullah hii inaweza kuzaa tani kadhaa, na zikaja namna hiyo, pamoja na kwamba wakati ule kwa hawatumii tani, lakini apiga maelezo ya sasa. Lakini alipokuwa kwa ajili ya kufanya takdiri ile, mayahudi wakawa wakampa kitu kidogo, wakamwambia usikadirie vile, ni teremsha chini kidogo, kama ilikuwa yasemwa kwamba ni waqia 20,000, wewe sema 10,000. Akasema ya a'da Allah, enyi maadui wa Allah, tuatuni suht, mnanipa suht, mali ya haramu, wallahi laqad jitukum min indi ahabbi nnasi ilayya, ambina apa kwa Allah, mimi nimewajieni nyinyi kutoka kwa mtu ambaye anapendeza zaidi kuliko watu wote kwangu, wala antum abghadu ilayya min alqiradati walkhanazir, na nyinyi mnachukiza zaidi kwangu mimi kuliko manyani na nguruwe. Ala kulli hali, mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alimtuma Abdullah ibn Rawaha kwa ajili ya takdir athamar ambayo inapatikana katika miji ile na hasa wadi al-qura. Fa amina almuslimuna sharra alyahud, wakapata amani wa Islam na shari ya mayahudi, kwa sababu kuwepo wao katika jazira, na wakawa na sulta na miji yao imeaminika, ilikuwa ni tatizo kwa Islamu, kwa sababu wao walikuwa ndio kufanya tahrib kwa washirikina, bali walikuwa wakipotosha kwa washirikina, kwa sababu washirikina wa Makka wanawajua mayahudi kuwa ni ahlul kitab, na mara nyingine walikuwa wakiwauliza wao baadhi ya mambo ili kutaka ukweli, utakujua ukweli juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na mayahudi walikuwa wakipotosha. Na haya yamesimuliwa kwenye Qur'ani zaidi ya sehemu moja. Moja katika hizo ni pale Allah aliposema katika suratu An-Nisa, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna biljibti wat-taghut wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, hebu nipe habari, umeonaje wale ambao wamepewa sehemu katika kitabu, mayahudi hao, yu'minuna biljibti wat-taghut, wanaamini uchawi na wanaamini taghut, mashayatini kama ilivyotafsiriwa, yaquluna lilladhina kafaru, na wanasema kuwaambia wale waliokufuru, haulai hawa washirikina hawa, ahda min alladhina amanu sabila, wameongoka zaidi kuliko wale walioamini kwa njia. Njia yao ndio sawa sawa zaidi. Hivyo wanaofanya ushirikina ndio sawa zaidi kuliko hawa wanaosema ni Waislamu. Ulaika alladhina la'anahumullah. Hao ni katika wale, hao ndio wale ambao amewalaani Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo walikuwa kazi yao ni kupotosha, kuwapotosha watu. Kadhalika walikiwapelekea masuala ya kumtatiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakidhani kama Mtume sallallahu alaihi wasallam atashindwa. Kamuulizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ruh, kamuulizeni kuhusu ashabu al-kahf, kamuulizeni kuhusu kadha al-qarnain. Wao ndio wanapanga njama hizi kuambia washirikina. Wachilia mbali hayo, na kadhalika walikuwa wakifanya ta'lib na tahrid dhidi al-muslimin. Vita vya Khaybar, vya Khandaq, wao walikuwa na dauru kubwa kabisa ya kuwashajiisha washirikina wa Maka wakapigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kukatwa mizizi ya Mayahudi walioko Madina, kama walifanya ijla Banu Nadir, kadhalika kukatwa mizizi yao katika sehemu ya Khaybar, Fadak, Taima, Wadi al-Qura, ilikuwa ni salama kwa Uislamu. Kwa hiyo faamina al-muslimun, wakapata amani wa Islam, sharra al-yahud na shari ya Mayahudi, waraja'u ila al-Madina muayyadina dhafirin, na wakarudi Madina hali ya kuwa ni wenye kutiwa nguvu na hali ya kuwa ni wenye kushinda, wenye kupata ushindi, dhafirin, wenye kupata ushindi. Hayo yote yametokea katika mwaka wa 7 Hijria. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin ba'da al-adhan, nuwassil inshaAllah qalilan. Barakallahu fiikum. السابع والعشرون عمرة القضاء. درس 27 ni umra ya qadha. Imeitwa hivyo tu, lakini si kwa maana kuna kulipa katika umra, kwa sababu walizuiliwa, kwa hiyo wakaja kuitekeleza tena umra yao. Kwa mwaka ulipotimia sasa, lamma ahalla dhulqaida min as-sanati as-sabi'a, wakati ulipoandama mwezi wa Dhulqida, yani mfungu pili, mwaka wa 7, kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wasallam biman ma'a, alitoka Mtume sallallahu alayhi wasallam na waliokuwa pamoja naye. Kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wasallam biman ma'ahu, alitoka Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na aliyokuwa pamoja na wale waliokuwa pamoja nao. Liyaqdu umratahum allati mana'ahum almushrikun minha, liyaqdu umratahum, ili walipe umra yao. Allati, ambayo mana'ahum almushrikun minha, waliwazuia wao washirikina na hiyo umra kuitekeleza. Fi sulhi alhudaybiyah, fi sulhi alhudaybiyah, katika sulhu ya Hudaybiyah, mwaka ule wa sulhi ya Hudaybiyah, yani mwaka uliopita, walizuiliwa na katika mkataba wakaandikiana kwamba mwaka ule arudi aje mwaka ujao. Sasa ikawa mwaka umetimia tayari. Waqad hamala ma'ahu fi hadhihi al-marrati as-silaha khawfan min ghadir Quraysh. Waqad hamala ma'ahu, na alichukua pamoja na yeye, fi hadhihi al-marra, analichukua fi hadhihi al-marrati as-silah, katika mara hii alichukua silaha, khawfan min ghadri Quraysh, kwa ajili ya kuogopea khiana za Makuraish. Kwa akafanya vile hadharan, kwa kujitahadhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba zake wachukue silaha zao. Kweli wakatoka na silaha zao, wakatoka wapanda farasi karibu 100, na wakabeba silaha nzito nzito kwa ajili ya vita. Ikitokea jambo lolote, basi wakabiliane nalo. Lakini baadhi ya masahaba wakamwambia Rasulullah, wewe umebeba silaha, na hali ya kuwa katika sharti walioitoa wale washirikina ni kwamba tusichukue silaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa maelekezo kwamba wasiingie nazo haram, bali wazihifadhi mahali fulani. Ikitokea jambo lolote lile, basi wawe tayari kwenda kuzichukua na kupambana na washirikina. Lakini walamma wasala ila marri dhahran, walipofika katika sehemu ya Marri Dhahran, jina la mahali hivi sasa kunaitwa Wadi Fatima, Wadi Fatima, kiasi cha kilomita 30 kutokea pale Makka. Kuna vijiji vingi katika Wadi Fatima, moja katika hiyo ni Al-Jumum, na ni miji maarufu. Hata ukitembea baina ya Makka na Madina, kabla ya kuingia utaona mabango kuandika Jumum. Kwa hiyo ni sehemu yote ni Wadi Fatima, ambayo ni Marri Dhahran. Kwa hiyo alipofika hapo Marri Dhahran, alimat Quraishun biqudume, walijua Makuraishi kufika kwake. Walijuaje? Alipofika hapo kuna kundi la Makuraishi alikutana nalo. Kuna watu katika Makuraishi walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafadhaika sana na wakapata woga kutokana na maandalizi waliokuwa nayo Uislamu. Kwa hiyo wakenda mbio Makka kwenda kuwapa taarifa jamaa zao kwamba Muhammad amekuja na watu wake wakiwa wamebeba silaha, amekuja kwa ajili ya vita. Fakhafat, wakaogopa. Wa arsalat lahu shubbanan minha, na wakampelekea yeye vijana kutoka kwa hawa Makureishi, na wakamwambia, asema qalu la, wakamwambia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama, ya Muhammad ma urifta bilghadri saghiran wala kabira, ey Muhammad, hujawahi kufahamika wewe kufanya khiana, hali ya kuwa mdogo wala hali ya kuwa mtu mzima. Tangu ulipokuwa mdogo sisi tukujua kwamba wewe ulikuwa si mtu wa khiana, na mpaka umekuwa hivi hatujawahi kusikia kwamba ulifanya khiana ukavunja mkataba. Wa inna lam nahdith hadathan, wa inna lam nuhdith hadatha, na hakika sisi hatukuzusha tukio lolote. Hakuna jambo tumelifanya sisi, au umesikia kuna kitu tumekifanya, mbona umekuja na silaha? Fa akhbarahum rasulu sallallahu alayhi wasallam, akawapa habari wao, akawaelezea wao Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu yuridu al-umra, kwamba yeye anakusudia umra. Annahu yuridu al-umrata la qitalahum, kwamba yeye anakusudia kufanya umra na sio kupigana na wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walamma qaruba dukhulu almuslimina makkata, wakati kulipokurubia kuingia Waislamu katika mji wa Makka, kharaja almushrikuna minha, walitoka washirikina katika mji wa Makka. Waislamu walipokaribia kuingia Makka, washirikina wote wakatoka. Karihina ru'yata almuslimin, hali ya kuwa ni wenye kuchukia kuwaona Waislamu, yatufuna bilbaiti alharam, wanatufu katika nyumba takatifu. Nikaona mambo gani tena huwa, ngoja tutoke tusimuone au wakatoka zao. Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia kupitia katika thania ya Kada, alipoingia pale ikawa Abdullah ibn Rawaha yuko mbele, na huko anasema la ilaha illa Allah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Ikawa anakariri maneno hayo, la ilaha illa Allah wahda, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake. Sadaqa wa'ada, amesadikisha ahadi yake, kiaga chake amekisadikisha, kwa sababu Allah tabaraka wa taala aliwaahidi kwamba latadkhulunna almasjid alharama, mtauingia msikiti mtakatifu. Kwa waliahidiwa ilo, sadaqa wa'ada. Wa nasara 'abida, na amemnusuru mja wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'azza junda, na amelitia nguvu jeshi lake. وهزم الأحزاب وحده na ameshinda vikosi vya vita vya maadui hali ya kuwa peke yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akaingia katika nyumba tukufu ya Makka akiwa yuko juu ya mnyama wake, akaenda akabusu, akagusa al-Hajar, akafanya tawafu katika Kaaba. Kwa hiyo anasema hapa, fadakhala al-muslimuna bi aslihatihim aminin, wakaingia waislamu na silaha zao hali ya kuwa ni wenye amani. Muhalliqina ru'usahum, hali ya kuwa ni wenye kunyoa vichwa vyao. Wa muqassirin, hali ya kuwa wenye kupunguza, yani baada ya kumaliza pale wakanyoa nywele zao na wengine wakapunguza. Thumma raja'u ba'da thalathati ayyam, kisha wakarudi baada ya siku tatu kama walipanga katika mkataba. Silaha lakini hawakuingia nazo mpaka katika Kaaba. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha masahaba zake wafanye wende matiti, sio wanapofanya zile ashwati za mwanzo, waende kwa haraka kwa kudhihirisha kuwa, kwa sababu walipatwa na humma fulani wa Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Wala wakati mkwisha, na tukianza darasa mpya hii itakula zaidi wakati. Tutaishia hapa insha Allah. Darasa likufuatia tutasoma ad-darsu thaminu wal ishirun, darasa 28. Fuma na ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. مكتاز لكن ومسله فلان تفا ووت مليوكات كتك متند أو مليوواتا هل يكون من يكسماما جو يمشينا ياكي بس لكو إذن يا الله لإليا بتك وفذيشا مفاسق. Kwa hiyo haifai watu wanapoingia kukata wanyama, kuwachinja wanyama na kuwaua, ile itakapokuwa katika ile kwenye kudhoofisha nguvu zao. Kadhalika kuwaua wanawake, wazee, isipokuwa itakapokuwa wao watatarisun na wao wanashiriki katika mapambano. Allahu a'lam. بارك الله فيكم. نعم يا خالد، سلم على إخوانك. تفضل. أخونا صابر من جامعة الإسلامية، إن شاء الله سيسلم على إخوانه أهل السنة. بارك الله فيكم. تفضل.